Kichwa cha somo la leo kinasema hekima ni tunu. Hekima ni tunu. Hii ni sehemu ya pili ya masomo tulioanza wiki iliyopita yanayohusu habari za hekima. Na nilisema nilisema tulitangulia kusema kwamba chanzo cha masomo ya hekima, kwanza tunataka tujue hekima, na kwa sababu tuko kwenye kitabu cha Mithali kila Alhamisi Jumamosi tunafanya kitabu cha, tunasoma kitabu cha Mithali. Tumekuwa tunakutana maneno yanayohusu hekima, busara na nini. Kaona kama tuyatengenezee mtiririko wa masomo au mfululizo wa masomo. Na leo tuko kwenye mfululizo wa masomo haya, tuko sehemu ya pili ya masomo yanayohusu hekima, ufahamu na vitu kama elimu. Kwa ufupi, kimsingi kitu cha somo kamili naweza kusema ni jinsi ya kutumia akili tulizopewa na Mungu. Humo Mungu ametupa akili, akatofautisha na kutupambanua na viumbe. Leo nikwambie ndugu yangu, nitangulie tena kwa kubweka kabisa. Leo mwanadamu anaitumia akili yake kwenye kimo cha mnyama. Akili ya mwanadamu ni kama ya mnyama. Kwa nini? Kwa sababu tunakosa hekima ya kimo. Sasa Mungu atupa akili tofauti, bila sema akamuumba mwanadamu kwa mfano wake. Sehemu nyingine anasema iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Maana kimienendo yetu wanadamu katika upana wetu wote, katika uwezo wetu, ilitakiwa tuwe na mambo. Unaweza kusema sioni unachokisema kinatokea. Naamini tunachokisema kinatokea. Mwanaume anapoenda anakusanya na dume lenzake akamuoa, wakafanya uchafu, wakafanya nini, huwezi kuniambia kwamba ni kipimo cha akili ya mwanadamu aliyomba nayo na Mungu. Mungu amempa mwanadamu uwezo wa kupambanua mema na mabaya kwa kipimo fulani, kwa kiwango fulani. Ndio sio? Mwanadamu anapofika sehemu anamzaa mtoto wake kwa sababu ya tamaa zake, na kwa sababu aende kuuza mwili wake, kwa sababu alimpata katika kuuza mwili, anaenda anamtupa kwenye choo, anamtupa kwenye jalala. Unaisikia hapa na pale, unasikia mtu na mke wake na mume wake, baba hayupo tena, alishamalizwa na mke wake, baba naye ni mkorofi, anamkata kichwa, anafanya nini. Haya ni matendo ya wanyama wanyama, masifisi hayo, matumizi mabaya ya akili. Unasema yanawapata baadhi, wewe waambie hayawapati baadhi. Kama mtu afanye hili anafanya lile. Nimekusikia maneno. Kwa hiyo tuko katika masomo yanayohusu hekima. Japo hekima ni pana, hata hayo kuenenda katika maneno ya mpendezayo Mungu, katika mambo ambayo Mungu angetegemea mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake haya enende, hiyo nayo ni hekima. Iliyopita tuligusa kipengele cha hekima sehemu ya kwanza. Kilikuwa inaitwa ni hekima katika upana wake wote, na tukaona kwamba kuna hekima za aina mbili. Kuna hekima ya dunia na hekima ya Mungu, na havishikani. Kimoja kikipanda kingine kinapungua. Hata hivyo, kuna hekima ya kimungu ambayo tu wanadamu wanakuwa nayo, iliyotokana na kumjua Mungu wa kweli, ambayo inaweza ikatuongoza kupita katika ulimwengu huu katika hekima ambayo inatosha au inafaa na kutufanya tukamilike. Yani ni kama hekima inayotuongoza duniani, lakini ni ya kimungu. Lakini katika upana wake tunaposema hekima ya kimungu, ni kumlingana na Mungu, ni kuyashika mapenzi ya Mungu, ni mambo ya uzima wa milele, lakini vile vile na uzima wa duniani. Kwa sababu Mungu anataka, anasema nataka wewe na uzima na kisha wewe unao tele. Sasa hekima ya dunia ambayo imekaa kidunia, kwanza inampinga Mungu. Tulitoa katika kitabu cha kama utangulizi tu. Mtende katika tuliposoma wiki iliyopita, na najua kufungua maandiko sio kazi rahisi. Sijui na uone wanadamu umepungua. Inawezekana utendaji wa macho nao sio mzuri. Lakini kusoma kwenye kitabu cha Yakobo mlango wa 3 mstari wa 13 anasema hivi. Hebu nisome maandiko haya kwa pamoja. Haraka haraka, ni utangulizi tu. Anasema ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Kwanza ukisikia swali la mlango hiyo kama ni kama siwaoni. Oni vile. Ni nani sasa? Simuoni. Ni nani na hekima na ufahamu kwenu? Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri. Anaendelea anasema katika upole na hekima. Lakini mkiwa na wivu, wenye uchungu na ugomvi mioni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Mstari wa 15. Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani. Kuna hekima ya shetani. Utashangaa ukiingia katika kanisa. Hebu nenda kwenye kanisa kubwa kubwa. Unakuta wamejawa na husuda. Huyu hasemi na huyu, yule hata hamtaki yule na nini. Wote ni mwili wa Kristo wetu, wanamsikia Mungu yule. Hekima ya kibinadamu. Nenda makazini. Kwa nje watakwambia hongera, umepata hicho unafanya nini? Lakini asubuhi unakuta mtu anaingia mlangoni kinyume nyume kwa sababu ameroga ili kusudi asije kanyang'anywa kile cheo. Walichokuwa jana wanamsifia. Anaingia kinyume nyume kwa masharti ya mganga wa kienyeji. Watu wanarishana vitu vya uchawi. Watu wamevaa mapete manini ya kuwalinda. Kwa sababu gani? Katikati yetu wanadamu kuna hekima itokayo, ina tabia tatu. Ametumia neno la wewe unasema kwenye King James, na shangaa alivyotumia kwenye Kiswahili. Kwenye King James anasema it is earthly, sensual and of the devil. Ni ya kidunia, yani ukisikia kitu cha kidunia dunia ni kitu kibaya. Sensual ni ya tamaa, ni ya sensual. Tamaa. Hapa amesema, katumia neno ya nini sikumbuki. And of the devil, ya shetani. Leo hii kuna hekima kubwa. Hebu waulize, wanasiasa ni watu wanatumia hekima, watumia hekima. Wana hekima sana, si ndio? Ni watu wenye vitu vya hekima, si ndio? Lakini ile ni hekima ya shetani, haina Mungu. Lakini kwa nje utaona wamekamilika kweli kweli. Twende. Kwa hiyo tuko tunaona masomo ya kihekima. Wewe kwambie, huwezi kaimaliza hekima. Na hata tukitoka hapa ni kuhakikishia tena kwa bahati mbaya. Wale usikosema kwamba nimetoka nimeiva sasa tayari ni hekima pale. Tuna geni vitu vidogo vidogo, tunajifunza vitu, na unaweza kujikuta unapata hekima sio kwenye masomo yanayofundisha hekima kama hekima. Yale masomo mengine tu yote yale, labda unasoma Isaya 50 ngapi ile tumehubiriwa pale, unaohakika kwamba hekima ya Mungu inaendelea kukujenga. Ni kama unaweza kuweka katofali kamoja kamoja nyumba, kwa mfano nyumba kubwa, unaweza kukuta labda vile vitofali vidogo vidogo, unaweza kana tofali hata 10,000 hata 20,000, lakini kamoja kamoja kanaingia. Je, anaingia siku moja? Anaingia moja. Unaweza kukuta mtu anaanza kuweka tofali ya kwanza mwaka huu, la mwisho kabisa anaanza kupiga kufunga mkanda wa juu miaka miwili baadaye. Hakuwa naweka kamoja kamoja. Ndivyo tunavyokamilika katika hekima ya Mungu. Kila tunapokuja kwenye ibada, katika kujifunza neno, katika kufungua Biblia, soma neno la Mungu. Hivyo yeye anauliza swali. Kristo, tuanzie na sisi tulioko hapa. Anaeleza kuishi hasomi neno la Mungu. Unaweza kuniambia kwamba kwa kweli ana hekima? Hana kimsa. Sawa, tunijua wote ni wadhaifu. Tumepita huko na tunaweza na Biblia inasema ajiangalie aliyesimama sija kaanguka. Unaweza kujikuta ulifika sehemu ukawa unasoma sura 2 kwa siku, sura 4 kwa siku, lakini ukafika sehemu fulani baada ya miaka 10 ukawa usomi sura moja kwa mwaka. Hiyo nayo ni ya kuwa makini nayo. Lakini tuangalie leo. Nani mwenye kusikia maneno? Tutoka hapo unaona hukumu kama ili somo lilikuwa linaniumiza. Sijataka, hakutakiwa kusema hivyo. Hapana. Ni kutujenga. Mungu anatujenga tena kwa upole wote, akijua kwamba sisi ni wadhaifu. Lakini je, Mungu anapenda tukae kwenye udhaifu tudumu humo? Hapana, anataka tukiwa wadhaifu tupone. Wewe waambie ni kama ugonjwa. Ukikutana na mtu mgonjwa, unaweza toka yani kama labda alikuwa una kiti ukampisha kakaa, yani alikuwa ameshindwa ukamshika mkono kwa, lakini unatamani aendelee kuwa hivyo milele kila siku kwenye ugonjwa wake. Unambeba polepole, lakini unataka apone, aruke, akimbie. Mungu anatutaka hivyo. Ndio kazi ya kuhubiri. Tutoke katika ule udhaifu ambao Mungu anatubeba, na sisi tunatakiwa tubebane. Tutakiwa tubebane madhaifu yetu yote. Hata mtu akiwa kwenye dhambi kubwa kiasi gani, inatakiwa kuna taratibu za kumrejesha na kumsaidia na kumbeba ili kusudi arudi awe imara athibitike. Kama kuanguka kwenye dhambi ingekuwa ndio tiketi ya kupotea, Daudi alikuwa apotee milele. Alianguka pabaya. Lakini je, tuibembeleza dhambi na kui ukamkwaza. Hapana, tunazisema ili kusudi usikuse kaugonjo ka mtu, usije kumuumiza. Mpe dawa. Apole. Dawa neno la Mungu. Tuko tunaangalia somo la hekima. Kichwa cha somo la leo kinasema ni sehemu ya pili ya somo la hekima, inaitwa hekima ni tunu. Hekima tunu. Tunu ni nini? Tunu ni kitu cha thamani. Vivyo ni kitu kilichotunukiwa. Hekima tunaipata kutoka kwa Kristo. Hatujipatii wenyewe. Hekima ni tunu, ni kitu cha thamani. Hekima ni kitu cha thamani. Hem tusome ambapo tumesoma jana, hiyo faida ya kusoma jana tulisoma tusoma mlango wa 4 kitabu cha Mithali. Sio kwamba nawarudisha kwenye somo, sio kwamba nimeishoma masomo pana, na masomo mengi. Yaani ukiangalia kitabu changu cha masomo, mpaka mengine na yasahau, yako mengi. Kitabu cha Mithali mlango wa 4 mstari ule wa 7 nasema hivi. Na natamani nisome kwenye King James ndio itaeleweka. Naomba ni huwa nakoga na King James hapa. Mithali wewe kimbie haraka haraka kidogo nifike pale. Mithali 7. Mithali Proverb naitwa mlango wa 7 wa 4 mlango wa 7 mstari Mithali hiyo mstari wa 7 anasema hivi: wisdom is the principal thing. Nitaomba mtu mmoja aliyoko huko anisomee kwa Kiswahili usikie kwamba haifanani sana. Therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Anasema kwa Kiswahili, bora hekima basi jipatie hekima. Ndicho alichokuwa na maana aliposema wisdom is the principal thing. Anamaanisha kwamba hekima ni kitu cha juu, cha kwanza. Ndio kusema bora hekima. Inaelekea lakini haileti ule msisitizo wa lile neno. Wisdom is the principal thing. Sehemu ya pili hakukosea, ameipata. Naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Yaani tumia gharama ulio nayo. Wewe nikwambie mzazi wa leo. Mzazi wa leo nisikie. Labda ulioko mbali, labda wengi hatuko hapa. Tumia chote ulicho nacho kumelimisha mwana. Hata kama ina gharama. Mwelimishe. Lakini sina maana kwamba umpe tu elimu ya duniani. Mwelimishe vyote. Mwili unatakiwa uelimike na roho na elimu. Kuna watu mwingine anapiga mahesabu, ana calculate. Yaani anapiga anafanya profit and loss account. Analinganisha faida. Hivi kweli nitumie hii hela hii na hela mzigo nitaweza? Hapana, Mungu anasema tumia kila naam. Naam. Sasa ule wa 7. Naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Sasa kiukweli mnielewe. Mungu anaposema kwa mapato yote jipatie ufahamu, ambao kimsingi ndio hekima, ndio mambo yaliyoshikana. Ni jambo moja. Ni eneo moja, ni tunu moja kutoka kwa Mungu. Hamaanishi moja kwa moja ile kwanza labda ndio elimu ya moja kwa moja ya duniani. Sicho cha kwanza kwake. Lakini Mungu hataki uelimike kiroho uwe mpumbavu kimwili. Vyote anavitaka. Kwa hiyo haina ubaya kutafsiri mstari kwamba ni ufahamu wa yote. Kwa neno la Mungu. Kama itakugharimu, sikiliza vile vile, nimetoa mfano wa elimu ya duniani, nije na dunia ya Mungu. Kama itakugharimu kufunga TV yako ili kusudi mpate muda wa kusoma Biblia usiku, fanyeni hivyo, ni gharama yake ulipe. Najua ni vigumu sana kueleweka na watu. Mwambie kufunga TV yake akasome Biblia. Huyu mtu wa karne ya 50 na karne ya 20 ya 10 ya 5. miaka 1500 iliyopita anaongea. Lakini hapana. Kristo ni yule, ni yule jana leo na hata milele. Anaweza kaonekana amepitwa na wakati. Inawezekana yes, kama ina kama itakuwa lazimu kufunga hiyo TV yako ili usije upate muda wa kusoma sura moja na familia yako. Unasema ah, mimi sijui Biblia. Haya. Hivi usipojua kitu dawa yake ni kukiacha. Ndio dawa. Dawa ni kujifunza. Mtu asiyetaka kujifunza jambo asilojua, Biblia ina neno lake nitahubiri baada ya wiki mbili kuanzia sasa au tatu, inaitwa upumbavu. Asiyetaka kujaribu. Watu wengi hawataki kusoma Biblia eti kwa sababu hawaelewi. Na shetani anasema safi kabisa. Huielewe? Acha kabisa wewe. Kwanza haikusaidii. Ni vitu na wakati wewe. Ndio kweli kabisa. Sio nzuri. Sio nzuri kabisa. Taenda kwa nabii. Mungu ataniombea. Hapana. Wewe waambie tofu. Okay, naweza nikaenda nikaongea mambo mengi. Kwa hiyo anasema, mtu kwenye misari, tulikuwa kwenye misari 4 pale, turudi kwenye 3, anasema hivi. Misari 4 tumetoka pale, twende kwenye misari 3:13. Hapa napo tulishapahubiri wiki iliyopita. Lakini turudie pale. 13 anasema, misari 3:13 anasema hivi. Sikiliza. Heri mtu yule aonaye hekima. Heri ni neno zuri au ni heri ni neno baya? Leo hii watu wanakuambia heri. Kuna na msemo mimi naupenda wa Kiswahili. Ule msemo naupenda kweli. Ni methali nadhani au ni msemo, nafikiri ni msemo, ni methali. Anasema nini? Heri kufa macho kuliko kufa moyo. Biblia inasema heri huruka njema kuliko mali nyingi. Ni msemo ya Kiswahili. Hao watu walikuwa wana inspiration ya neno lao. Heri huruka njema. Huruka njema ndio hekima, hekima hizo. Anasema mstari wa 13 anasema, heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu. Hivi tumeshikana. Usipokuwa na ufahamu wa mambo, Biblia inasema na hekima haipo. Ndio sababu tunajitahidi. Hivi kwa mfano, Mkristo msikiliza vizuri. Mkristo akienda akalijua neno la Mungu vizuri. Akajua na lugha ya Kiingereza ambayo ni lugha ya dunia. Kuna ubaya wake. Lakini leo hii watu wanachotaka, anataka ajue Kiingereza, ajue hisabati, ajue ujuzi wote ule utaalamu, lakini maneno ya Mungu hayaweke nyuma. Umejidanganya. Umelamba darasa kwenye mchezo wa karata. Umelamba darasa. Unajua kuna magarasa kwa mfano namba, unakuta una namba kubwa 10 kwenye ni sifuri lile. Usipopata A kwenye karata, usipopata namba 7, bibi na bwana, unaliwa. Jamani, tumetafute bibi na bwana ambayo ni hekima itokayo kwa Mungu. Kweli kabisa. Unaona sasa wewe, ina maana maisha yako yote umesoma Biblia. Una hekima sana sana sana. Wewe mwambie rafiki yangu nisikilize vizuri, wewe ulioko mbali. Dunia na hata wewe mwenyewe huwezi ukajigundua kwamba una hekima. Na watu hawatakupa hicho. Mwache Mungu akutiki, akupe, akusahihishe ndo mwalimu wako. Kweli kabisa. Hivi mtu akishajigundua kwamba jamani mimi nina akili sana, yuko salama huyo mtu? Ashakuwa mpumbavu. Mimi nina akili ili darasa lote ninalikanyaga mimi niko juu. Yaani hakuna mwingine. Huyo ujua ameondoka. Ameondoka. Hafai. Mungu alitujalia tulipokuwa madarasani tukua na akili hizo wanazoita zake. Siku mwingi miaka ambayo nilikuwa sipati hizo nafasi za kwanza. Sisi kumbe kwenye levo zote. Kwenye levo zote ambapo kuna levo ambazo hawatoi wa kwanza na wa pili, masters haipo. Lakini mpaka degree ya kwanza walikuwa bado wanatoa mtu mshindi, unamuona kabisa na GPA. Lakini kama sijui labda na nilikuwa sina sisomi sana neno la Mungu, nilikuwa ni lakini sikumbuki labda nili labda muda umepita, lakini sikumbuki nilikuwa najivunia sana zile akili. Ilikuwa ni ujinga. Lakini kulikuwa kuna watu unapata A anapata B, ngoja uone atakavyojitapa mpaka unaanza kutamani B yake. Kabisa yani anajitapa kweli kweli. Yani mpaka hujawahi kuona mtu anataka kulazimisha kitu cha pili akifanya cha kwanza mbele ya mtu mwenye kitu cha kwanza kabisa. Yani unakuta anajipita nyuma na pita nyuma na anajitutumua anajitutumua mpaka unamuona yuko juu. Mwache apite. Mwache apite. Tuendelee. Mstari wa 15, heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu. Mimi nakwambia, naomba nikupe ujumbe huu uondoke nao mdogo, lakini bado kuna jumbe zinaongezeka. Hutajua ni saa ngapi umepata hekima ya Mungu. Na hutajua kwamba tayari imeshaipata, imetosha au inakali. Ni jinsi utakavyoendelea kumlingana Mungu, kumkaribia Mungu, kusikia kweli ya Mungu, kuhudhuria ibada zenye kuhubiri kweli na kufanya mambo na kuyaisha hayo, ndipo utajikuta ushabadilika hujui. Hutajua. Watoto mnaosoma shule, mlipoanza si mlikuwa mnajikuta uwezo kuandika, uwezo ukatunga hata sentensi ya Kiingereza, ndio sio? Siku ulipoanza kwa umeshajua Kiingereza unaanza kujieleza, ulishafahamu kwamba tayari shajua Kiingereza. Ilikuja bila kujua. Wewe ni kwambie kitu kingine. Ukienda katika hekima ya kimungu, hii ambayo Mungu anatutaka, na ambayo ndio inazaa mpaka ya mienendo yetu duniani mbele za wanadamu. Sio kusema kwamba utapata watu wa kusifia sana au wakupe yani wakupe support kwamba kweli unaenda kihekima. Watakuwa shetani atawatumia wale kukukatisha tamaa. Uonekane umekosa hekima. Uone yani ili kusudi uweze kubadilika utoke huko. Dunia haita kupekipeti na kukusupporti supporti. No! Believe me. Niamini. Kwa hiyo, wewe kama wewe, hutajiona umefikisha elimu, hekima. Dunia inayokuzunguka haita kupa vi, haita kupa supporti au haita kupigia makofi au kukupongeza. Wewe kwambie, anayejua ni Kristo mwenye kumhesabia kila mtu haki yake. Ndio ilivyo. Lakini ukisubiri wanadamu wa kuhesabie sana hekima, haina ubaya wa kuhesabia hekima. Lakini jiulize mara mbili mbili. Ukiona mtu wa dunia anakusifia sifia sana, usianze kuzibeba zile sifa haraka haraka, zipime. Hizi ni sifa za kweli au ni za kunipotosha? Ndio. Niende haraka haraka, hekima ya dunia siku hii nini? Hekima ya dunia ya kwanza sasa hivi ni watu kuona vitu viovu vinaendelea wakapita pembeni, kama yule Mlawi aliyepita kakuta mtu amepigwa na majambazi yuko kufani, akamzunguka, akaja kuhana akamzunguka. Hiyo ndio hekima ya kwanza. Wasije wakanihesabia. Hiyo nayo sio sahihi. Wakati mwingine Ayubu anasema iwapo sina muda wa kuhubiri, mambo muda ni mwingi kwa kweli, mambo ni mengi sija, lakini Ayubu anasema iwapo nilimpita mwenye uhitaji aliyekuwa anaonewa nisimsemee nisimpiganie, nina haki ya kufanywa hivi nilivyofanya na Mungu. Lakini anasema mimi sikuwa hivi. Hekima ya dunia hii ni sifa za uongo uongo, kupongeza pongeza vitu visivyokuwa vya kupongeza. Hekima ya dunia hii ni kumtaja Mungu mdomoni lakini ambaye hayuko moyoni. Hekima ya dunia hii ni kuambia vitu watu wanavyotaka kusikia. Ni vitu kama hivyo. Ni vitu naitwa ni wanaita the power of positive thinking. Yaani kutaja vitu tu vile vinavyoharibu usiviguse, viache viendelee. Naelewa hapo. Mlango wa 3 mstari wa 13 nimeshindwa kuhama pale, bado sijamaliza ujumbe. Mstari wa 14 anasema hivi, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Kwamba ni kama mtu anayefanya biashara. Unapokuwa na hekima hii, heri mtu anayepata hekima, anayetumia mapato yake kupata ile hekima na muda wake na gharama yake, anasema ni biashara safi yenye kulipa. Kuliko mtu anayefanya biashara ya fedha na anayefanya biashara ya dhahabu na madini. Anajua kwa macho ya dunia ni uinganishe biashara ya madini na hekima ya Mungu utakuwa umepotea. Lakini ndicho Mungu anachosema ndugu zangu. Hicho anachosema. Tuko tunaangalia kipengele cha kwanza ambacho ndio kichwa cha somo kinachosema hekima ni tunu. Tunu ni vitu vya thamani, ni vitu kama dhahabu na fedha. Anakuambia ni biashara nzuri kuliko fedha, ni tunu hiyo. It's a treasure. Ni hazina. Tuendelee mbele. Ukisoma Mithali 8:11 nasema hivi. Tuende haraka haraka kidogo, tuende haraka haraka haraka. 8:11 nasema hivi. Maana hekima ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Ile hekima ya Kimungu. Kusoma Biblia kila siku ni bora kuliko marijani. Marijani ni lugha ambayo tunazoea kutumia kwa Kiswahili cha kawaida. Ni kama ni lulu, ni neno lulu. Na lulu bado unajua hatuielewi vizuri. Ni vitu fulani vya thamani vinapatikana mabaharini huko na sehemu nyingine, ni lulu, marijani. Vitu vya thamani. Nani mmeelewa? Ndio vinavyotengeneza pete za glory zinazong'aa. Glory, glory, vile mapambo yanayong'aa unakumbona mtu lulu. Tusome ule msana anasema hivi. Maana msana 11 anasema hivi. Maana hekima ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Hekima ni tunu. Hekima ni tunu. Mithali 8 tumetoka kusoma 11. Twende 19 anasema hivi. Matunda yangu, akiwa tayari anasema habari ya hekima, hupita dhahabu, naam, dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Wewe waambie, ujumbe nao upata mpaka hapa sasa tulipo, maana ujumbe wa somo kwa ujumla ni kwamba ni vizuri kuwekeza katika hekima ya Mungu kuliko kuwekeza katika mapato ya kidunia. Na unaweza kufanya vyote. Hivi niambie, watumishi wa Mungu wa kweli kwenye Agano la Kale, wengi walikuwa maskini, Ibrahimu alikuwa maskini. Lakini je, ukiweka kwenye mizani hekima ya Kimungu na zile mali zake, kipi kilikuwa kizito kwake? Je, leo hii ndivyo watu wanavyohubiri? Ndivyo wanataka tuishi? Tuseme kweli. Haya, tuweke kwenye mizani elimu ya duniani. Mtu amemaliza form 4, form 6, chuo kikuu na nini? Si ni hekima? Si ni tunu yenyewe, ndio? Sawa. Lakini je, watu wanailinganisha na hekima ya Kimungu, ipi kwa watu, kipi ni kikubwa? Hii ya duniani, si ndio? Lakini kwa Mungu, hii hekima ya Kimungu ni kubwa, ndio ya kwanza. Kujua, Biblia inasema kumjua mtakatifu ndio ufahamu. Kumjua mtakatifu ndio ufahamu. Kumjua mtakatifu ndio ufahamu. Anasema matunda yangu hupita dhahabu, naam, dhahabu safi. Matunda ya hekima. Wewe mwambie, hekima ni kama mti unaopanda, unafanya, utavuna. Ina matunda ya kuvuna pa. Unasema nitayavuna saa ngapi? Wewe mwambie, vitu vya Mungu havivunwi kwa macho. Havivunwi kwa macho. Hebu wewe niulize. Afya nzuri, unaweza kuniambia kwamba ni kitu nakiona huko niko navuna afya nzuri? Hapana. Lakini pombe za mashetani utajisikia huko unazinywa, unafurahia, unapiga soga na kutamani kila kitu. Inakuja moja kwa moja unaiona, lakini vya Mungu vinakuja bila kuona. Havihesabi kwa macho. Anasema maana hatuenendi kwa macho kama watu wa macho, bali kwa imani. Mithali 16:16. Mithali mlango wa 16 mstari wa 16 anasema hivi. Mithali 16:16 anasema hivi. Si afadhali hekima kuliko dhahabu? Yana anaitoa katika swali. Ukisoma unaweza kufikiri anapinga. Anasema mlango wa 16 mithali 16 anasema si afadhali kupata hekima kuliko dhahabu? Naam, yafaa kuchagua ufahamu kuliko fedha. Bado Mungu yuko wazi. Neno la Mungu liko wazi kwamba kuna kimoja ni kikubwa kuliko kingine. Wewe mwambie kitu kimoja kuwa kikubwa kuliko kingine hakifanyi cha pili kuwa kibaya. Mungu anataka kitu kinaitwa priority. Mungu anataka tufanye vitu vingi, lakini anataka yeye awe wa kwanza. Hekima yake iwe ya kwanza. Ufahamu wake uwe wa kwanza. Alafu na hivi vitu vingine. Ni kama anavyosema, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na hayo mengine yote mtaongezewa. Tazidishiwa, tena hajatumia kuongezewa. Kuzidisha ni kuongeza mara nyingi. Wewe kwambie, huwezi, nisikie vizuri, huwezi ukaifuata kawaida ya dunia hii, bado, hata kama unasikiza neno la Mungu, bado ukajawa na hekima ya kimungu, hata siku moja haviendani. Lazima tuangalie mienendo yetu. Tuangalie tunavaaje. Tunavaa vipi, tunaenda wapi, tunafanya nini. Ndipo hekima ya Mungu inapojaa. Hebu ngoja tuwe mfano la. Chukulia kuna mtoto ambaye hakosi madarasani, anajifunza masomo yake yote vizuri. Kila kipindi yupo, si ndio? Lakini akishatoka pale, sawa, yuko kwenye magenge ya vibaka na majambazi. Darasani yumo. Unataka kuniambia kwamba atakamilika huyo? Hapana. Pamoja na kuyasikia maneno ya Mungu, pamoja na kujifunza neno, pamoja na kusoma neno ya Mungu, pamoja nini? Lakini na mienendo yetu. Anasema msifananie dunia hii. Msifate dunia hii, wala vitu vyote katika dunia hii, msipende dunia hii. Warumi 12 na Yohana wa kwanza 2:15, 16, 17. Mtu isome ile Warumi 12:1, anasema hivi. Sikiliza maneno mazuri jamani. Sikiliza. Warumi choke, niko mimi mwenyewe natamani nimalize na ninyi mapema. Warumi 12 anasema hivi, mstari wa kwanza: ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, iliyo ibada yenu, ndiyo ibada yenu yenye maana, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hekima inakuja tunapokuwa tunaenda katika njia zinazompendeza Mungu, na humpendezi Mungu ukiwa unaifuata dunia. Fashion za dunia hii, mienendo ya dunia hii haiendani sambamba na hekima ya kimungu. Nana nasikia maneno. Ayubu 28:15-16 nasema, haipatikani kwa dhahabu wala fedha, haipimwi, haitapimwa iwe thamani yake. Haiwezi kutiwa thamani kwa dhahabu ya Ofiri, wala kwa shohamu ya thamani nyingi, wala kwa yakuti ya samawi. Mina ujumbe nao upata ni kwamba of course hekima kimungu ina uzito, ina umuhimu kuliko vitu vyote hivi vya dhahabu na fedha na utaji. Ndio sio? Lakini kitu kingine ambacho nakipata pale ni kwamba hainunuliwi au haishikamani na hivi vitu. Hainunuliwi kwa au haipatikani kwa kuwekeza. Mwe wame, ukitafuta hekima ya Mungu unahitaji kuwekeza dhahabu na fedha na utajiri wako. Na nielewa mane. Inapatikana kutoka kwa Mungu. Kama vile ambavyo Mungu hivyo unalipia wokovu, unapata bure, sio? Hekima Mungu anatupa bure. Kuoni haiendani na uwekezaji wa fedha na utajiri na nini? Tuje kwenye hoja ya pili na ya mwisho inayosema hivi: chanzo au jinsi ya kupata hekima ya kimungu. Tunataka kuona umuhimu wake na uzito wake na kimo chake na ukubwa wake, na kwamba ni namba moja, na kwamba haiendani na mifumo ya kidunia sana. Uwezi ukawa mtu wenye fashion za kidunia ukawa na hekima ya kimungu, yani vitapishana sana. Tumeona hiyo ndio sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili tunaona chanzo chake. inapatikana kutoka. Tulikuwa kwenye Ayubu 28:15, tubaki hapo hapo kwenye Ayubu 28, twende mstari wa 27 na 28 hapo hapo, lakini mbele kidogo. Ayubu 27, no, Ayubu 28 mstari wa 27 na 28 anasema hivi. Ayubu 28, si kama nimeeleweka vizuri, mstari wa 27 na 28 anasema hivi: ndipo alipoiona na kuitangaza, aliithibitisha namu na kuichunguza, kisha akamwambia mwanadamu, tazama, kumcha Bwana ndio hekima. Wewe mimi, hekima ya dunia na kumcha Bwana ndani yake? Pana. Hekima ni nini? Hekima ni upana wa mambo, ni ule ukamilifu au utimilifu wa mtu katika jamii aliyopo, ukuu wake, nafasi yake. Chukulia kama watu wanajiita wasanii, wale wanachukuliwa kama ni watu wenye hekima ya kidunia, ya ndio kioo, yani watu wanajifunza kutoka kwao. Lakini wanamcha Mungu? Utamkuta msanii mmoja yuko kwenye mahusiano ya 20 ndani ya mwaka mmoja, na hayo ndio aliyoyatangaza kwenye mtandao. Anayofanya kimya gizani ni mengi zaidi ya hayo. Ni mashoga. Lakini watu wanataka wao kama wao. Leo hii ukitafuta vijana wa Kitanzania wakasema kwamba uwe kama Diamond, wanga utapata asilimia ngapi? Asilimia nyingi, si ndio? Ukichunguza vizuri unaweza kupata 99.5 au 99.9. Na ushoga wake wote na kuimba nyimbo za uchafu na nini na ushetani wote anaofanya. Juzi juzi tumeona kwenye video sio kwamba tumeona kwa live watu. Na nilifanya makusudi kufundisha pale nyumbani kwangu. Tumeona anaingia kwenye show, anaenda kupiga show, analetwa kwenye jeneza. Inaitwa tu yuko cool mjanja, mbunifu, kijana mbunifu. Anajua namna ya kuteka akili za wateja, si wateja anaitwaje? Washabiki. Mpaka anakuja kwenye jeneza. Wakati kabisa na wale waliombeba wamevaa kichawi, kichawi na manguo ya kichawi, watu wako pale. Jinga. Jinga. Kisha akamwambia mwanadamu, tazama kumcha Bwana ndio hekima, na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Ukitaka kuwa na ufahamu, ufahamu ndio elimu. Kuchunguza vizuri. Ni kujitenga na uovu. Wewe niulize, huko kwenye elimuni huko, ufahamuni huko, ndiko kwenye kujitenga na uovu kwa kiwango kikubwa? Tuseme kweli. Usomini huko ndo kwenye ametoka kusema hivi, na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Basi ni mawili. Ama watu wa duniani wako sahihi, Biblia imekosea, au Biblia iko sahihi, watu wamekosea. Tuchague upande. Yupi ambaye yuko sahihi? Aliyesema na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Ndani ya huko kwenye usomini na tunu wanazozipata kutokana na maelimu yao, vyeo, appointment mbalimbali na vitu gani vyote, ndiko kumejawa na nini? Chawi. Hivi unataka kuniambia kwamba kuna mwanasiasa ambaye yuko kwenye ngazi ya ubunge kwenda juu ambaye hatumii uchawi? Sasa sababu sio hiyo. Yako kwa ubunge. Kini si havijifichi. Nasikia mtu mmoja yule wa Katara yule aliyekufa. Alipokuwa anagombea ubunge wa kuteuliwa. Tena sio kwa viti maalum. Siri aliuendea nani? Aliuendea Bagamoyo kwa Kamwanzira. Uchawi alionao kanisani kwake waliona hautoshi. Shetani anakuambia hautoshi, lazima uongeze. Majini matatu hayatoshi mpaka saba. Saba hayatoshi mpaka 19 ndio unakuwa shehe. Nasikia yuko pale na wengine wamekuja sasa, wote wamekaa kwenye kilingi ndani kwenye giza. Tunamwangalia mwingine sasa. Sio mtumishi huyu lakini. Anajiita mtumishi lakini yuko anatafuta kwa Kamwanzira ikusudi na akapata. Shetani akunyimi kabisa. I don't care. Hadithi yangu imemaliza, usije ukafikiri kwamba kuna nyingine. Na mimi nasoma mstari. Zaburi ya 111 mstari wa 10, mstari tulisoma wiki wiki hata jana tulisoma soma, lakini kwa sababu soma la leo linafanana. Zaburi ya 111 mstari wa 10 anasema hivi: kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Ndio mwanzo wa hekima. Yani ukitaka hatua ya kwanza papu kuipata hekima, anza na kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni hofu ya Mungu. Neno kumcha ndio kumtii, ni kumhofu Mungu. Hofu ya Mungu. Naelewa maneno. Hawa watu wenye kujitangaza wana hekima, wana ucha Mungu, wana hofu ya Mungu. Hata mwingine Kiswahili waki lugha zina tafsiri huwa inapoteza maana kidogo. King James au unaposema kwa Kiingereza, ninatumia King James. Kumcha Bwana, lugha inayotumika kwenye King James inaitwa the fear of the Lord. Fear ni hofu. Mche Mungu, mche Mungu na kumtetemekea. Ukija kwenye Kiswahili anatumia kumcha Bwana, inapunguza uzito, ndio sio? Fear of the Lord na kumcha Bwana inalingana. Kumcha Bwana ni kama aina fulani kama ya kufuata sheria, yani kama kwenda sana kanisani na nini, mcha Mungu. Ah, ni kule kuwa na hofu na Mungu kwamba nikifanya hiki Mungu anaweza akakasirika. Sasa hiyo hali hiyo ya kuwa na hofu ya Mungu, kumcha Mungu, ndicho ndipo hekima inakoanzia na kwenda mbele. Haijii pale, wewe unasema kwamba anamcha Mungu kwa kumhofia tu pale. Tafuta maarifa yake. Jifunze maelekezo yake. Asoma nayo afundisha na maudhi. Kama melala. Au mvua inabembeleza. Mithali 1:7. Tumetoka kuona kwamba uzito na umuhimu wa hekima. Na nikisema neno hekima linaenda sambamba na ufahamu, linaenda sambamba na neno jingine linaitwa busara. Haya maneno mawili ngoja niwafundishe msamiati. Hapa nimetoka kwenye dini, ni yeye kwenye msamiati. Hekima na busara ni vitu vinakaribiana. Nitaka kufundisha niseme tena. Busara ni aina fulani ya maamuzi kwenye jambo maalum. Kwamba ametenda kwa busara, amekutana na jambo akalipita kwa busara. Lakini hutendi busara bila kuwa na msingi mpana wa hekima katika jambo. Japo unaweza ukafanya kitu kwa busara siku hiyo kwa bahati tu wakati una hata hekima. Yote vinafanana, ni hekima, busara ni kutenda, ni kuamua sahihi kwa wakati sahihi. Nini useme? Jamani, tujifunze kusema kitu kwa wakati wake. Mimi kuna mtu anaweza aenda akanifanyia kitu, niko najifunza na mimi ni mwanafunzi kama wewe. Nikasema nikisema sasa hivi sio wakati wake. Ngoja kwanza. Nasubiri. Kuna mtu mwingine kulala nacho mpaka Jumatatu weekend itakuwa ikina mkorokochoa. Jifunze kutunza kitu mpaka wakati utakapofika. Au mpaka kwanza utulize munkari. Wewe mwambie unaweza binti na kijana ambao mko hapo. Unaweza ukapata taarifa, ukapata message ya mtu labda ni mkeo, mmeo au mchumba wako akiwa amekusaliti. Usiamke hapo hapo na nani na mashetani yako yamekupanda ukaenda kushughulika naye dakika hiyo. Una uwezo ukaa siku tatu kabla hujajibu. Hapo utakuwa unaanza. Subira ni kipimo cha kwanza cha busara na hekima. Kwa sababu unatuliza kwanza munkari wa ndani. Nana naelewa maneno. Hayo yote ni hayaji hivi hivi. Yatakuja katika kumsikia Mungu na neno la Mungu muda na muda na muda na wakati na majira. Mithali, leo hatuna maandiko mengi kwa hiyo msio na shida sana. Nakaribia kumaliza hivi. Yaani mithali kama mitatu ya kumalizi au mimi. Anasema hivi. Mithali 1:7 anasema hivi. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Unaona bado ni pale pale inaanzia na kumcha Bwana. Yaani ujumbe unaweza kuondoka nao wewe kijana ulioko hapa. Kwamba nikitaka kuhesabika kuwa na maarifa na Mungu akanipa maarifa na kunipa na ufahamu na hekima, inaanza na hofu ya Mungu. Na kuzuia miguu yangu na kupeleka. Na vitu ninavyobeba na by the way vitu vingi tunavyojifunza kwa watu wanaotuzunguka. Kabla hujamruhusu mtu akufundishe kitu, mwangalie je, ana hekima ya kimungu ya kunifundisha mimi? Tusijihesabie haki kwamba mimi najua kila kitu, hakuna anayeweza. Hapana, tunaweza kujifunza kwa watu wengi vitu fulani. Lakini hujifunzi kwa kila mtu. Anasema bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Leo hii vijana wa rika na kati hapa na ujanani wana Biblia mstari unawahusu. Bali wanadharau hekima na adabu. adabu ni usikivu wa walezi wako na waongozi wa kuongoza. Unaweza kuwa adabu ya kazini, adabu ya nyumbani, adabu tu ya dhidi ya mamlaka ya dunia na nini, kote ni adabu. Yote hivyo ni viashiria vya hekima na busara. Nani mwenye kuelewa maneno? Mithali 9:10, usichoke, niko nakaribia kumaliza. Mithali 9:10 anasema hivi: kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Hii ni mistari kama mitano yote inayotuambia kwamba hekima na ufahamu vinaanza na kumcha Mungu. Hasa katika ulimwengu wa giza tunaoishi sasa hivi. Anasema utakuja wakati ambapo wanaweka giza kwa nuru na nuru kwa giza, jema kwa baya. Sasa hivi utoaji wa mimba ni popular kuliko kubeba mimba na kumzaa mtoto, ndio sio? Na inapata support, inapata support au inapata nini, ufadhili, miradi ya kuwezesha watu wazae watoto ni haipo, lakini kuna miradi ya Kimarekani na ya dunia mingi tu, sio moja wa shirika la afya duniani, ya utoaji wa mimba ni mingi. Hatuko kwenye wakati mzuri. Na aya, okay. Kama nimesema kitu cha kama unataka kunichukia nichukie, nimesema. I don't care. Hapo nimeamua sasa na mimi kukomaa. Kama nimesema vibaya nihukumiwe na wanadamu. Kubaliwe na Mungu. Na ninachosema ni kweli sio kweli? Leo hii motivu kubwa, msukumo mkubwa wa dunia ni utoaji mimba au ni uzaaji wa watoto? Mungu alisema haya, akaumba Adam na Hawa akasema nendeni mkatoe mimba za kutosha. Ndicho alisema, nendeni mkazae na kuongeza. Haya ni maneno ya Mungu. Kwa hiyo tuko katika kipindi ambacho kile kinachoonekana ni hekima kimegeuzwa kuwa yani ni juu chini miguu juu, kichwa chini miguu juu. Na kuna mtu akunihukumu kwa hili? Yaani kwenye Zaburi ya 119. Zaburi ya 119. Tuna mstari wa 98. Zaburi ya 119 mstari wa 98, usichoke na karibia kumaliza. Maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu, kwa maana ninayo siku zote, Jumatatu mpaka Jumapili. Maagizo ya Mungu, neno la Mungu ndio yanayotutia hekima, ndio chanzo cha hekima. Chanzo cha hekima cha kwanza cha kuchakiona ni nini? Ni kumcha Mungu na kumjua mtakatifu, ndio sio? Lakini tunachokiona cha pili ni hiki alichokisema kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 98, maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu. Maagizo ya Mungu ndio yanatutia hekima. Wewe niulize, hii hekima ya dunia ya kina Diamond na dunia na usomini huko na watu wenye pesa zao yametokana na maagizo ya Mungu? Basi sio hekima hii. Hekima fake. Tene kwenye kitabu cha Wafalme. Unasema mbona hamalizi? Leo simalizi kwa sababu nimeona usikilizi, kwa hiyo na mimi nakukomoa. Naja natania jamani, Natakiwa kukomoa na natania. Wafalme wa kwanza mlango wa 3, niko mstari wa 2 kutoka mwisho, nishamaliza mbona. Falme wa kwanza, sikiliza vizuri. Naenda mtu aliyokuwa na hekima kuliko wote kwenye Biblia alikuwa nani? Selemani, si ndio? Maana Daudi. Mtu sikia alivyoipata. Alienda shule akaisoma. Alifanya bidii akatengeneza kanuni zake za kujipatia hekima. Hapana, aliiomba kutoka kwa Mungu. Aliiomba. Hekima huombwa. Ukiwa na kanafasi, piga magoti katika kuomba kwako, Mungu naomba nipe hekima. Katika njia mbalimbali, katika mahusiano yangu na watu, katika maeneo yangu ya kazini, labda uko shule, naomba hekima. Naomba hekima katika mji wangu mtarajiwa. Nipe hekima Mungu. Nipe hekima mbele yako wewe. Na kadhalika. Mtu ni katika kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 12. Tumeona mpaka sasa chanzo cha hekima ni nini? Cha kwanza ilikuwa ni kujitenga na uovu, kumjua mtakatifu, kumcha Mungu. Lakini tukaona kingine ilikuwa ni nini? Kushika maagizo ya Mungu. Na la tatu, kumuomba Mungu mwenyewe. Japo vimeshikana, lakini tuvitenganishe kila kimoja. Kwa sababu huwezi ukamwomba Mungu kama ushike hata maagizo yake. Tusome kwenye Wafalme wa kwanza 3:12 anasema hivi. 3:12 usichoke anasema hivi. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Unaona watu wanataka kuwa na akili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe. Ilikuwa imetokana na Selemani, aliulizwa omba. Wewe nikwambieni, unaweza ukawa hujakutana na Mungu na mimi akakwambia omba kitu fulani, lakini Mungu anasema mpaka Yesu anasema mpaka sasa hamjaniomba kitu chochote. Kwenye Yohana 14. Ombeni. Chochote mtakachoona nitafanya kwa ajili ya utukufu wa Baba yangu. Selemani alikuwa Mungu, baadaye Mungu anasema, hebu tusome pale mstari wa 29 nadhani. Tuone Mungu aligundua kwamba angekuwa liji binadamu la kawaida, nadhani haipo pale, nikosea. Mungu akampa Sulemani hekima na akili nyingi sana na moyo mkuu kama mchanga ulioko pwani. Ni baada ya kumwomba. Mungu alikuwa ametoka kusema hapo nyuma, anasema hebu niombe chochote. Sulemani akamwomba, anasema nipe hekima na busara niweze kuwaamua watu wako, taifa lako Israeli. Katika hali ya kawaida halikuwa ombi la kwanza kwa mtu wa kawaida. Ndio sio? Mungu anamwambia kwa sababu hukuomba utajiri, hukuomba maisha marefu, wala hukuomba vichwa vya adui zako, maadui zako ni waangamizi. Hivyo vitu vitatu ndio mwanadamu anaviomba kila siku. Wewe hukufanya hivyo, lakini umeomba hekima itokayo kwa Mungu, na hivyo navyo nimekupatia sasa. Mungu, tunapoitafuta hekima ya kimungu, atatupa na shibe, atatupa utoshelevu, atawakanyaga na maadui zangu na maadui zako. Lakini usitoke hapo kuamka asubuhi unapambana na maadui. Pambana na hekima ya Mungu. Na mambo mengine yatokayo kwa Mungu. Namaliza kwa kitabu cha Yakobo, najua tumekaa sana. Lakini hivi unajisikiaje unapochoka kwa ajili ya kusikia neno la Mungu alafu kupumzika baada ya? Unajisikia vizuri, si ndio? Hakuna kitu baya kama kupumzika wakati hujachoka. Umepoteza tu muda. Tuende katika kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 5 anasema hivi. Sikiliza, uko straightforward. Yakobo tushamaliza kimsingi. Lakini bado sehemu moja tu. Hoja ni zile zile nishazimaliza. Yakobo 1:5 anasema, lakini Yakobo 1:5 anasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe sala. Hapa katumia dua, mimi siamini katika dua. Aombe sala kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ukiomba familia, mji, mme, mke mwenye hekima na vitu vya hekima ya Mungu, Mungu atakupa. Wale wanaovikosa ni kwa sababu waliomba Mungu kwa nyima. They didn't care to pray. Hakujali. Inaomba. Hainunui kwa fedha. Kulipii gharama. Kwani kwa nabii ukatoa zaka na sadaka na vitu hivi ili kusudi upate hivyo? Hapana. Baba Mungu ameenda kushukuru kwa ajili ya neno hili. Kushukuru pia kwa ajili ya hadhira hii ambayo imeweza kukaa hapa. Masaa yote haya kuweza kusikia maneno yako. Naomba basi Mungu tuondoke na ukamilifu wa neno hili. Tuomba baraka zako, tuomba rehema yako, tuomba uwepo wako katika maisha yetu. Tuomba kufunga mwaka huu kwa usalama kabisa Mungu kutoka kwako. Na asiwepo wa kufunga mwaka hospitali, wala polisi, wala kwenye mamlaka, wala kwenye misiba, matatizo yote mbalimbali Mungu. Hili ni ombi langu kubwa kabisa kwako. Kusudi tuwe na kumbukumbu nzuri ya 2023 kutoka kwako. Baba mbinguni, tunakushukuru Jehova. Katika jina lako Kristo, tunaamini yote na kupokea yote. Amen.